منا و عرفات میں خیموں میں بے پردگی بہت ہوتی ہے، ایسی صورتوں میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اگر اپنا قافلہ بڑا ہے تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ معلم سے پہلے بات کر لی جائے کہ ہمارے پاس اتنی اتنی حجنیں ہیں، وہ کوئی الگ سے اگر خیمہ دے دے، ایک صورت تو یہ ہے. اگر یہ صورت نہیں بنتی اور اپنی خواتین اتنی حجنیں نہیں ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھ چادریں ہونی چاہیے، وہاں پہنچ کر دیگر حاجیوں سے درخواست کر کے ان کی حجنیں آپ کی حجنیں وہ یعنی کہ ادھر پارٹیشن کپڑوں کا کر کے الگ بٹھا دیں، مرد الگ بیٹھ جائیں کیونکہ وہ دو تین دن تو گزارنے ہوتے ہیں. اس طرح مطلب یعنی کہ ترکیب بن سکتی ہے، کرنی ضروری ہے. مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے مگر وہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.